noi toți ascultați că să ai bine doamne acum și urmă și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Să ne liniaște și mântuiască pe noi ca bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului și purgea și în vecii vecilor. Greu dosar am tocmit bunul Dumnezeu pentru tot omul cel ce s-a născut pe pământ descendent al Adamului. Pentru ziua cea înfricoșată când și îngerii se vor înfricoșa punându-se scaunele judecății în vara lui Iosafat. Din Sfânta Evanghelie, din toată Scriptura, din pildele Sfinților și din tot ce a spus Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe pământ, vom fi judecați cu toți iubiților credincioși, indiferent de cine ne-a născut în țară. Spunem acest lucru atât de înfricoșător când pilda de astăzi vedem cum se strânge funia la parte între toți pământenii. Dumnezeu ca un tată a tot fiitor atât de blând a căutat cu cuvântul milei sale să mântuie și prin această mântuire să aducă pe fiecare dintre cei rătăciți în staunul acela din care au plecat. Iată-l astăzi pe Dumnezeu în postura unui om. Că așa menționează pilda de astăzi că un om a făcut cină mare. Și pentru aceasta vă sfătuiesc pe fiecare dintre dumneavoastră și noi înșine să fim cât mai atenți la cuvintele Sfintele Evangheliei, fiindcă de multe ori și o virgulă vorbește. Dacă Shakespeare a spus doar câteva cuvinte a fi sau nu fi și pe această temă s-au scris tomuri întregi, gândiți-vă înțelepciunea lui Dumnezeu rostită pe pământ, atât de bine cugetată, cât de mult poți să vorbești despre ea, fiindcă în ea te găsești întotdeauna circunscris ca ochii și asemănarea lui Dumnezeu. Aș vrea ca să menționez că întotdeauna Dumnezeu, când a vrut ca să vorbească cu omul, s-a metamorfozat după chipul aceea ce voia ca să îndrepteze. Atunci când se arată ca un iubitor de oameni, se coboară din scaunul său imperial, divin și se face om, se confunde cu noi ca să poată vorbi cu noi, ca noi să-l înțelegem. Atunci când vrea să vorbească cu cei înțelese ai lumii, se face înțeles. Când vrea să vorbească cu copiii, să metamorfozează în posura unui copil în gângureala lui și mintea lui de copii. Atunci când Dumnezeu vrea să bată pe cineva să lovească necruțător, fiindcă așa merită să metamorfozească în urs, în leu sau în partos, cum îl menționează Sfânta Scriptură. Iată-l astăzi pe Dumnezeu un iubitor de oameni metamorfozat în chip de om care face cină mare. Aș încerca după puterea minții și cum ne va ajuta Dumnezeu să discernem fiecare cuvinte din această timpă și să vedem ce vrea să spună. Și după ce a făcut această cină mare, trimite acest om, acest împărat, își trimite sluga sa la cei chemați. Și pe mulți îi cheamă. Și iată sluga bătând la ușa fiecăruia. Primul spune, țarina mi-a luat și mă duc să o văd, rogu-te să mă iert. Iată sluga întristată, închide poarta casei lui și pleacă la altă casă. Bate la poarta acestuia și acesta fiind chemat și acesta ieșind în poartă îi spune, 5 perechi de boi n-am luat și mă duc să-i încerc, rogu-te să mă iert, că nu pot să vin. Mai întristat decât la primul, pleacă la cel de-al treilea, invitându-l la cină. Acela, parcă mai lejer, iese mai indiferent și spune, femeie mi-am luat și pentru aceasta nu pot să vin. Acesta nici măcar nu s-a scuzat, rogu-te să mă iert. Venind sluga acasă la omul care a făcut cină, îi spune în tristețea sufletului lui că nimeni din cei chemați n-au venit. Oarecum intrigat, supărat, până la culme, până în adâncul sufletului său, acel stăpân al casei spune slugii, mergi la răspântile drumurilor, mergi la garduri, mergi la drumuri și adu pe șchiop, pe ologi, pe cei necășiți și săraci și să mi se umple masa, lucru care se și face îndeplinindu-se în tocmai cum a cerut. Să vedem ce vrea să spună Dumnezeirea prin aceste pilde. Din începutul cuvântului am spus că Dumnezeu din orice pildă întocmește dosarul fiecărui om. Iar omul, după cât doarme, pe atât de gros îi se face dosarul fără drept de apel și de recurs în ceasul judecății. Dintre cei trei chemați la cina din pilda de astăzi, cred că pe undeva ne prindem și noi în mrejele lor și să vedem cum. Menționează că acest om a făcut cină. Prin natura acestei mese ea se face spre seară. De ce n-a spus Dumnezeu că a făcut prânz? Special spune că a făcut cină, adică sunt poaja acestui cuvânt la apusul soarelui. Adică spre sfârșitul zilei se pregătește această masă. Dar care era acest sfârșit, acest terminal al soarelui, al cursului soarelui? Era împlinirea tuturor vremurilor. Era împlinirea răutății diavolului pe pământ această cină. Deci Dumnezeu metamorfozat în pilda de astăzi ca om face cină și cheamă pe mulți la cina lui. Nimic cerându-le, doar i-a cerut să vină așa cum să vină la o masă invitat fiind. Și această slugă, cine era oare? Că nu spune că mai multe slugi, ci sluga sa. Sluga sa nu era decât Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu din veac și Fiul omului, Fiul Mariei pus sub vreme. Această slugă, deci întruparea lui Iisus Hristos, care este cina, vine și bate la poarta fiecăruia dintre cei chemați, adică în Iudeia, în tot Ierusalimul, chemându-i, veniți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cine erau acești chemați, deci? Erau toate confesiunile iudeilor din timpul acela, saducheii, cărturarii și farisei. Pretutindeni li se spune că s-a apropiat împărăția cerurilor, veniți și credeți în Cel care a venit că s-a împlinit prorociile. Și iată cum se leapădă, unul spune că a luat țarină și nu poate să vină. Prin această țarină înțelegem lumea. Și iată că această lume este prinsă în mrejele tainelor ei. Adică fariseii care erau în plenitudinea tainelor lui Dumnezeu și știind că va veni Mesia pe pământ datorită faptului că ei erau prea lipiți de cele carnale, nu puteau să discearnă cele mai presunte fire. Adică ei știau că va veni Mesia, dar când a venit într-adevăr Mesia, datorită păcatelor și amârșăviilor în care au trăit până atunci, amârșăvii particulare și nu ale dogmelor, nu au putut să aibă înălțimea minții să discearnă cum Fecioara a născut. Cum s-a întrupat Hristos din purura Fecioara Maria, cum acesta, Fiul Teslarului, poate să fie Mesia mult așteptat. Și parafrazând acest lucru pentru zilele contemporane nouă, în această mreajă se prind cei înțelepți ai lumii de astăzi care nu pot pricepe întruparea Dumnezeirii și nici măcar pe Dumnezeu. Datorită faptului că și-au înțesat mintea cu cele ale lumii, diavolul a intrat pe această poartă în ei și au făcut mândri și atotputernici și pentru asta ei zic că nu este Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că la ora actuală în lume și mai ales în lumea cultă, în lumea prinsă în această mreajă a plăcerilor sexuale, ale pântecelui, îți dă imediat replica, l-ai văzut tu pe Dumnezeu. Și unii mai nebuni consideră că a te ruga și a te închina o blasfemie și o rușine. Deci în această mreajă, la acest capitol al dosarului judecății, se vor prinde aceștia care, prinși în tainele lumii, datorită mântriei lor, nu sunt lăsați de diavol ca să-L cucete pe Dumnezeu și nu-L vor pricepe niciodată. Caută să îndreptățească orice idee că lumea s-a născut dintr-un haos, ignorând pe Dumnezeu total. După cum vedem, sluga aceasta, care nu este altul decât Iisus Hristos, bate la poarta altuia și spune: 5 perechi de boi mi-am luat și nu pot să vin. Prin aceasta se simbolizează toți oamenii care sunt prinși în chingele averilor, a acestor carnale și uită de tot ce este sufletesc duhovnicesc. Dar menționează aici că a luat perechi, nu 5 boi, ci 5 perechi de boi. De ce acest număr și totodată perechi? Prin acest animal se arată mulțimea cărnii și din carne intră mulțimea patimilor. Nu să înțelegem oameni cu volum mare, ci încarnarea omului, adică cu cât este mai prins în cele carnale, cu atâta se coboară în cele dobitocești. Și noi știm că avem două stări, starea sufletească și starea trupească. Starea sufletească fiind stare de duh, iar cea trupească fiind stare din materie, și una și alta are nevoie de hrană, sufletul are nevoie de rugăciune și aceasta este hrana, iar pentru suflet hrana cea materială. Aici vreau să menționeze dumnezeirea că atunci când se lipește sufletul de trup și se face una, adică sufletul lucrează numai pentru trup, totul este terminat și omul și-a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu care este învisierită în el prin nașterea din mamă și din tată. Deci prin aceste cinci perechi de boi se simbolizează cele cinci simțuri cu care ne-a înzestrat Dumnezeu să percepem lumea și să percepem lucrul mâinilor lui Dumnezeu. Și atunci când omul din aceste daruri cu care a fost învisierit își face niște cărări, niște portițe de plăceri, uitând de ce este sufletesc și că trebuie să-și recucerească moștenirea din care a căzut, a coborât încet, încet din acel Ierusalim, în Ierihonul pământesc, confundându-se cu animalele care nu caută decât spre pământ. Și aici se împlinește ceea ce a spus prorocul David, oamenii și dobitoacele de mântuit, Doamne. Iubiților credincioși, prin ceea ce se menționează că femeia mea a luat, aici se prind la acest capitol toți cei care alargă din noapte până în noapte după plăcerile sexuale. Sunt atât de nebuni încât că zi și noapte până și visul lor ne este cooptat numai la aceste prostii și tâmpenii. Că doar Dumnezeu a lăsat lege pentru aceste trupuri cu care s-au înjugat sufletul. Dar omul când părăsește această lege devine ca o corabie fără cârmă și nu mai știe nici de familie, nu mai știe de consoartă, nu mai știe de copii, nu mai știe de nimica. Se coboară prin această treaptă mai rău decât animalul, că animalul este atât de bine închegat în legile firii încât că nu va părăsi niciodată firea. Niciodată nu o să vedem animalele în cele de înmulțire ieșind din firea lor, din legea lor cu care i-a lăsat Dumnezeu și cu scris. Dar omul având rațiune liberă se face slujitor al diavolului și diavolul îl învață la toate porcăriile lumii acesteia. Ca drept dovadă că pentru o viață mondenă la ora actuală, femeile și bărbații au ajuns să trăiască chiar cu câinii. Și mai mult, spre un snobism mai mare, au ajuns să se căsătorească chiar oficial. Gândiți-vă dumneavoastră la câtă decădere a putut să ajungă omul atunci când se depărtează de Dumnezeu. Este cumplit sub cer și cred că și cele necuvântătoare se cutremură, că ne simt pe noi oamenii, ne simte nebunile de care le fac oamenii când sunt lipsiți de Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, dacă cei chemați nu au venit care erau iudei, iată că împăratul mânios, supărat, întristat, a fost refuzat pentru acest dar, nu face decât să trimită sluga din nou în lume și se adune pe toți cei lepădați de la drumul și la gardul. Ce vrea să spună Dumnezeu prin aceasta? Noi știm din viața socială că cei care zac pe sub garduri, prin drumuri, prin șanturi, sunt ultimele rămășițe ale societății, sunt săracii, betegii, orbi. Deci în tot felul oamenii decăzuți ai societății, ignorați de magnații lumii. Și iată că acest împărat nu se rușinează să-i cheme la cina lui în până imperială. Dar de fapt prin aceasta vrea să arate evanghelistul că dacă iudeii n-au venit întinzându-se mâna, fiind chemat ca fii al lui Israel, fiind chemat ca poporul mesianic, Dumnezeu și-a întins mâna spre toți cei care rătăceau pe drumuri străine, pe ulițile păcatelor a idolatriilor. Sau cum spunea în alt paragraf în Scriptură, cea stearcă iată că a rodit, adică păgânismul în care nu rodea, iată că a înflorit și a început să rodească, iar cea cu mulți fii a stârpit, adică sinagoga iudaică. Cei de pe sub garduri cine erau? Erau toți păcătoși și pământul care îl băcăiau în întuneric, căutau ceva, erau mereu nemângâiați, erau întristați. Idolatria nu-i mai satisfăcea în sensibilitatea lor sufletească și ca niște ori care doresc lumina soarelui, priveau mereu spre orizont să vină acel zeu pe care nu l-a cunoscut să-i mângâie. Gardul știm că delimitează un hotar, adică două bucăți de pământ. Prin acest gard care îl menționează evanghelistul să înțelege păcatul care desparte pe om de Dumnezeu. Deci omul care stătea sub gard era omul păcătos, neîmpăcat cu Dumnezeu datorită păcatelor lui. Gândiți-vă dumneavoastră cât pogorământ face Dumnezeu, că nu se rușinează să-l ridice pe acela din păcat și îl îmbracă în haine de nuntă și spune, vino prietene la cina mea. Ca drept dovadă că Hristos a fost scos afară din cetate și ucis, nu în cetate Ierusalimului. Deci Hristos și-a lepădat sinagoga și s-a dus atunci și s-a ales mireasa, adică biserica din păgân. Dar pe ei nu i-a lepădat definitiv, ci li s-a întins mâna să vină înapoi de unde au plecat, adică în biserica lui Hristos, primindu-le căința. Dar atunci când omul începe să cadă, cu greu este întoarcerea lui. Cred că fiecare dintre dumneavoastră, dintre noi, ne amintim din cursul vieții că atunci când împărtășim un păcat, când ne rădăcinăm în trupurile noastre, greu ne despărțim de el. Mereu tânjim parcă după plăcerea lui, dar în fond nu este decât un regret. Deci aceștia lepădați de societate, iată că sunt chemați la cină. Șchiopii și săracii și orbii erau cei care au căzut din darul, din chipul și asemănarea lui Dumnezeu datorită păcatelor. Șchiopăta viața lor numai prin păcate că omul grec care merge într-o poziție verticală, acela este simbolizat de omul fără păcate. Deci cel care șchiopăta și în stânga și în dreapta era cel care mereu scădea în focir la păcatului. Și acesta, iată că este chemat la cina acestui om împărat. Orbii erau cei care nu vedeau legea lui Dumnezeu și nu l-au văzut niciodată pe Dumnezeu. Erau orbii de păduriți. Că v-am amintit și dumneavoastră din viața cotidiană, atunci când păcatul își pune amprenta pe tine, ești ca un orb, ești ca un surd. Și cele mai scumpe cuvinte care te-au mângâiat ale mamei și ale tatei sunt ca niște zgârieturi pe timpanele tale. De ce? Și-a pus amprenta gheara păcatului pe tine și s-a luat această sensibilitate sufletească. Omul care este pornit spre curvie, spre beție, sau spre celelalte patine abisale din care nu mai poate scăpa, orice i-ai spune, până nu satisface nebunia lui, nu se lasă niciodată. Deci aceasta este orbirea, orbirea făcută de păcat. Iubiților credincioși, deci iată în ce stă legea lui Dumnezeu. Ea așa are o sensibilitate cutremurător de mare și pe cât este de sensibilă, pe atât este de ignorată de către om. Găsim în viețile sfinților care ni le-au desfășurat ca într-o carte dumnezeirea, în fața noastră ca un buchet de flori frumos, mirositor, toate pildele din care noi putem ca să ieșim și totodată sensibilitatea din care poți să cazi sau poți ca să te ridici. Dumnezeu îți cere întotdeauna puțin, dar acel puțin îți cere sincer, pornit din adâncul sufletului tău, din inima ta, cu toată sinceritatea și aceea este sămânța care este pusă în pământ bun, că restul știe Dumnezeu să uite sărășare soarbă peste această sămânță. Și dacă asculte cuvântul Dumnezeu, te vei face pom mare din care Hristos va culege roade. A spus și spune mereu că sensibilitatea aceasta în care stă cuvântul lui Dumnezeu se găsește în noi. Nu se găsește de vânzare nicăieri, ci este în noi născută, depinde de noi cum o cultivăm. Să răspăim puțin din viețile sfinților și ne dăm seama ce vrea de fapt Dumnezeu de la om. Ne oprim la Sfânta Barbara, una dintre cele mai mari ucenițe, fiind tânără în vârsta ei. Iată că auzim de Hristos, tatăl ei fiind idolatru, începe să se documenteze cine este Hristos și din ce în ce parte s-a îndrăgostit de Dumnezeu. A lepădat idolatria. Și tatăl ei, fiind de neam bogat, iubindu-o enorm de mult pentru frumusețea ei și că era fica lui, îi făcea orice moft, dar ea nu era mânghiată din cauza că nu mai credea în idolatrie. Iată că odată când îi făcea o baie ei, adică o clădire, tatăl i-a pus proiectul să-i facă două geamuri. Iar ea în mintea ei, în numele Sfintei Treime, acelui ce-i facă trei geamuri. Un lucru de nimica, dar de fapt de aici i-a pornit moartea ei. Vedeți că dacă dragostea de Dumnezeu, atâta cât a putut ea să cugete, a încolțit în sufletul ei, până și aici a ajuns ca să-și arate numele Sfintei Treime în cele trei geamuri. Și nu numai că a dat ordine să le facă, ci a și spus să le facă numele Sfintei Treimi. Lucru care a auzit un tatăl său, atât așa muriat și cu un topor în mână alergat-o. Fugind de furia acelui tată nebun, s-a despicat o piatră în care a intrat. Dar tatăl văzând sub ochii săi, cum s-a despicat piața prin minune, o prinde de părul capului și o trage înapoi și o aduce în cetate, chinuind-o sub ochii lui demonii și în final îi taie capul. Iată câtă sensibilitate aici, această copilă, deci, iubindu-l pe Dumnezeu, dintr-un lucru de nimic s-a agitat diavolul atâta de puternic și a venit sfârșitul mucenicesc. Credeți că în viața noastră de multe ori nu ne potechim sau ne zidim de la niște sensibilități de genul acesta? Depinde de fiecare cu veacul înțeleagă. Un alt lucru că zic tot în viețile sfinților și cu tremurător. Un om destul de simplu ca învățătură este prins de demon că se închină lui Hristos și că leapă de ierarhia. Este dus în fața demonilor și pus ca să arunce o boabă de tămâie în fața idolilor. Că așa era obiceiul, în fața idolului care se serva, se aprindea un foc și acolo se arunca tămâie. Era practic o superficialitate, parte că cât trebuia să arunce o boabă de tămâie, dar Sfântul și intră, el cade din dar făcând acest lucru, nu a făcut. Acești demoni, atâta de îndrăciți, mergând pe această sensibilitate, la ce au lecut? I-au legat mâna și mâna lui a pus două boabe de tămâie și sub mână a aprins focul în fața idolilor. Gândeau în felul acesta. El nu se poate să suporte focul și atunci căutând să tragă mâna, este suficient din acea mișcare să cadă boaba de tămâie și iată că a adus jertfă idolilor. Știind și înțelegând acest lucru, Sfântul nu a vrut ca să miște mâna și așa a răbdat în numele lui Iisus Hristos, până când focul i-a ars mâna și din acea gaură arsă a pus tămâia. Dar iată că lui nu se mai considera jertfă și deja mucenicie, că apoi Dumnezeu a mijlocit ca să-i cătare capul. Și în felul acesta și-a recuperit prin sfințenie viața pierdută prin căderea lui Adam. Deci în ce sensibilitate a fost chemat de către Dumnezeu să-L mărturisească pe Hristos? Totuși, în păcat și să ia darul de pe el, adică darul Duhului Sfânt cu care este împodobit orice credincios. Și la ce vicleșug au recurs? L-au luat și l-au legat pe o masă într-o grădină înflorită de zgolit. A dat drumul la o curvă ca prin ceea ce urma să ia darul prin păcatul ce trebuia să urmeze. Trupul este trup, cred că mă înțelege. Era în cea mai grea postură posibilă, păcatul să-l săvârșească și să-i se ia darul creștinesc de pe el sau să recurgă la ceva ca să fie tot în păcatul Dumnezeu și să lepere păcatul. Fiind legat efectiv, nimic nu avea ce să facă și totuși Dumnezeu l-a înțelepțit. Când acea curvă avea gata să-l trântească în păcat, i-a venit în minte ultima idee să-și muște limba și a tăiat-o cu dinții și a scuipat-o în fața curvei, plină de sânge. În momentul acela trupul lui s-a stins, iar diavolul din curvă a murit. Și amândoi s-au dus în fața egemonilor și l-au mărturisit pe Hristos. Și li s-au tăiat capătele. Iată o altă sensibilitate în care se citește creștinul. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu se mulțumește cu o viață întreagă, sute de ani să trăiești și tot să vorbești cu Dumnezeu? Deci Dumnezeu se mulțumește cu puțin, dar ce ți-a dat omule, fă? Și dacă faci puțin, fă din sinceritate. În toate felurile a discutat Dumnezeu cu omul, în toate posturile posibile, În orice situație te afli, indiferent de ce păcat sub ce gard al păcatului stai, iată că ai mijlocire și te vei ridica. Dar dacă nu vrei, atunci și Dumnezeu îți stă împotrivă. Un alt argument concludent al vieții noastre. Cum dintr-o clipă a vieții de necugetare a minții te poți duce pentru totdeauna în fundul iadului. Și iarăși îmi se scuze, aș vrea cei mici totuși să nu înțeleagă. O tânără vine în București. Trebuia să se întâlnească cu mătușa. Întâmplarea face că nu iese la gară și o cooptează oarecare femeie. O ia acasă la ea și spune că să rămână la ea pe timpul școlii. Dar chiar din prima noapte ea s-a dovedit o lesbiană notorie, la care fata fiind curată, în habar neavând ce înseamnă aceasta, iată-o și ea profesând acest lucru pe tot timpul școlarizării. Părinții nu știau nimica. După ce a terminat școala, s-a dus la părinții ei, cu greu au reușit părinții să o căsătorească și din acea căsătorie nefericită pentru ea s-au născut și doi copii. Dar deja microbul intraseră în trânsa, diavolul a intrat. Și în una din zile, mamă de copil fiind, n-a mai putut rezista și pleacă înapoi la București la vechea ei amantă. Dar când a venit, a găsit-o cu alta și s-a dus și s-a spânzurat. Iată câtă sensibilitate există în omul vicilor credincioși. Nu dăm aceste lucruri care sunt oarecum excentrice, dar fiind acestea de multe ori trecem și noi oamenii. Trecem la un fir de păr de la niște cădenți în aceste abisare sau poate mult, la mulți s-au întâmplat lucruri de genul acesta. Nu de mult un oarecare tânăr uitându-se în oglindă i-a șoptit în ureche pe fica Madonna și știți cine. Este greață să mai pomenim în biserică, dar pomenim nume negativ. Și nu a durat mult că diavolul intrând în el a început să se feminizeze. În cele din urmă l-a dus satana și și-a schimbat sexul și acum este o femeie notorie. Din bărbat iată ce a ajuns. Știința viacul acestia. Deci iată în aceste sensibilități se spânzură viitorul omului. Iubiților credincioși, deci această lege care este lăsată de Dumnezeu pe pământ între noi oameni. Este o lege în care ne găsim noi și dacă o păstrăm mereu vom fi prieteni cu Dumnezeu. Dar dacă nu o păstrezi, ești mereu într-o vrajbă cu Dumnezeu, ești mereu un om neodihnit. Iată ne păzind legea unde s-a ajuns, la această destinare cutremurător de mare în Biserica Ortodoxă. Fiecare făcând după capul lui și ne păzind legea, au mutat și sărbătorile și în continuare vor cădea în această degringoladă duhovnicească. Parcă ți este greu să sărbezi Crăciunul sau Paștele în orice zi vrei. Nu ți este greu, dar nu vei fi în lege. Iată că toți sectanții lumii au sabatul, adică duminică, au ziua învierii Domnului, dar nu o au când trebuie, o au sâmbăta, acel sabat iudaic. Păi ce folos că servează învierea Domnului dacă nu servează când a înviat Domnul? Ce folos că postești dacă nu te circunscrii în legile postului? Iată că mahometanii au și ei post, acel Ramadan care își înfițează ei, cu mâncăruri și băuturi și curvii după apusul soarelui. Numai post nu mai este, dar în legea lor este post. Deci fiecare, dacă își face lege după capul lui, ajunge chiar nepădat de darul lui Dumnezeu, ajunge un nimic, ajunge un gunoi în fața Dumnezeirii. Legea lui Dumnezeu este atât de sensibilă și ea, dacă nu este păzită, s-ar putea să te lovești definitiv, fiindcă darul lui Dumnezeu s-a luat de la tine. În momentul când ți s-a luat darul lui Dumnezeu, ești mereu întunecat și nu mai vezi niciodată nici cele frumoase. Dar să mai discerni dintre cele urâte frumoase. Cum să mai discerni pe Dumnezeu din mijlocul diavolului care s-a împins din ce în ce mai mult cu atâtea curse? Iubiților credincioși, să știți că schimbarea calendarului s-a dovedit acum nu de mulți ani că a fost o lucrare strict masonică, iudeo-masonică. Interesul a fost doar de a dezorienta Biserica lui Dumnezeu, știind sigur că se va băga dezbinare în biserică, au aruncat aceasta pe piață, cum a fost aruncat comunismul o plagă pe firmamentul istoriei omenirii. Cea mai neagră și spurcată plagă din toată istoria omenirii. Dacă i-a avut întotdeauna interesul să strice Biserica lui Dumnezeu și să strice gardul în care este circunscris creștinul, au reușit. Au reușit coptând oamenii de așa natură. Iar acum s-a înrădăcinat în tot pământul acest lucru care greu să mai dezrădăcinează. Dar știe Dumnezeu în inima oricărui om să poposească, să-și facă locaș, cum spune Scriptura, dacă omul primește. Dacă nu, se vinde și pe Dumnezeu și își vinde și sufletul pentru un bric de minte. Ne amintim din istoria iudeilor când cârteau. Cărteau lui Moise că ne-ai scos în pustie ca să murim de foame. Mai bine ne era la cazan, acolo în pământul Egiptului. Făceam cărămidă lui Faraon, dar mâncam carne. Și atunci Moise se roagă și, după cum spune Scriptura, se aduce în puterea sa vântul Libiei și le aduce prepelite din cer. Ploua din cer prepelițe și aceștia, înnebuniți după carne, au început să mănânce. Nu le mai curăța de pene, mâncau ca mâții. Și iată cum spune Scriptura, și moartea a venit pe ei și mâncând și umplându-și pântecele cu prepelițe crude, murdeau cu moartea cu prepelița în gură. Deci, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu îți dă, dar poate să-ți ia și îți ia cea mai scumpă, îți ia viața, îți ia sufletul. Să nu ne vindem iubiților credincioși pentru un bric de mâncare. În această schismă care s-a întins în lume, știu că multora vă este foarte greu și acesta este cel mai greu impas pentru creștini de a merge în continuare. Dar din aceasta te dovedești, Doamne, pentru Tine am să miros, dar nu mănânc. Pentru Tine păzesc legea, Doamne, că în aceasta îl simplu necipit. Că ce folos dacă astăzi nu vrei ca să reziști tentațiilor mâncării, cu ce te folosești mâine când vei fi iar gol, când iar îți va fi foame, ai să vezi că ține regretul că ai stricat postul, ai stricat legea și te-ai dus în prăpastie ca cel de sub gardul. Dragi credincioși, să nu ne luăm după cei mulți, să-i lăsăm fiecare să-și serveze în toate mâncărurile și în parfumurile lor să-și serveze acest Crăciun, dar noi să mergem în continuare, că și Îngerii lui Dumnezeu merg încă două săptămâni și atunci vom cânta cu toții slavă cu cei de sus lui Dumnezeu. Că vedeți că niciun Înger nu va veni ca să îl tragă înapoi pe om de la o cădere. cine te oprește ca să mă anunți până să te umpli zicând că sunteți Paștele la vară sau a Crăciunul, cine știe când. Deci dacă toate sunt hotărâte și noi trebuie să păzim legea, atunci să ne luptăm ca să o păzim, că din aceste războaie ne dovedim cu adevărat că iubim pe Dumnezeu prin a iubi legea și Dumnezeu. Dragilor credincioși, viața este destul de misterioasă, mai ales la viața acesta. Îți este din ce în ce mai prăpăstioasă, din ce în ce mai otrăvitoare dacă nu ții pasul cu Dumnezeu. O gură undeva tot te așteaptă, deschisă și otrăvitoare. Să ne păzim pe cât posibil cărările vieții, să nu ieșim din gardurile Bisericii lui Dumnezeu, care sunt atât de sfințite, cu sânge mucenicele, cu sânge și cu lacrimă ale sfinților care au trăit de mii de ani, care au trăit acum 1000 de ani și trăiesc și în ziua de astăzi. Domnul Dumnezeu să dea tuturor la sănătate, să dea pace în sufletele fiecăruia și să ne întărească ca să ajungem în Sfânta Naștere a Domnului Hristos, care să plină slavă în vecii vecilor. Amin.